चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा देखेंगे। ला जरमा, बेशक, जीम रा मीम रूट है, मुहावरा है ये। असातीरों किस्से कहानियां, सीन तो एरा रूट है, इसम जमा इसका मुफरद है अस्तूरा। औजारा बोझ या वजन, वाओ जा रा रूट है, इसम जमा है, मुफरद है इसका विजरुन। का मीलातुन या का मीलातन, काफ मीम लाम रूट है, इसम फाइल वाहिद मुअन्नस। पूरी मुकम्मल अफाल देखते हैं। यो दिल लूना द्वात लाम लाम रूट है, पाबेफाल इदलालन मस्तर, फेल मुदारे जमा मुजक्कर गायब। यजीरूना वाओ जारा रूट है, बाब दराबा बुजूरन मस्तर, फेल मुदारे जमा मुजक्कर गायब। बस जी।